yaptım? चलो घर चलो, बारिश होने वाली है। तो क्या होगा? दिल के अंदर इतनी आग भड़क रही है कि ये बारिश तो क्या, आसमान भी फट पड़े तो भी बुझा नहीं सकता। सुमति, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ। कोई जरूरत नहीं, अब मेरे दिल की आग को आपके खोखले शब्दों की रेत ठंडा नहीं कर सकती। दोष मेरा था जो गरीबी के पुल को पार करके अमीरी के किनारे तक पहुंचना चाहती थी। मैं नादान थी, मगर आपने इशारा कर दिया होता कि ये कोशिश मत करो, इस कोशिश का अंजाम मौत है, बर्बादी है। सुमति, मेरे जख्मों पे नमक न छिड़काओ। छोड़ दीजिए, मुझे छुपे कहीं आपके हाथ मैले न हो जाए। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें छोड़ने से पहले दुनिया न छोड़ दूंगा। अरुण बाबू, आज तक गरीबों की मोहब्बत दीवारें ही नहीं चुनवाई गई है। आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, मेरी दुनिया सिर्फ एक छोटा सा दिल है और वो भी टूट चुके हैं। सुमति, कुछ तो ख्याल करो, इतनी रात गई है, तमाशा किसने देख लिया तो रही से इज्जत भी मट्टी में मिल जाएगी। जाओ घर जाओ। डॉक्टर साहब, आप बड़े लोग हैं लेकिन एक तरह से मैं आपकी माँ की बराबर हूँ। इज्जत में न सहे, उम्र में तो हूँ। आप अगर किसी गरीब का भला चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सुमति को भूल जाएं, और सुमति आप अपने प्यार के लिए माँ के प्यार से कुर्बानी न दीजिए। बच्चों की शादी ब्याह पर माँ बाप का अधिकार होता है, जाइए उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। अरुण, बारिश हो रही है, भीग जाओगे। माफ करना, नाम ले बेटी। डॉक्टर साहब ठहरिए, मैं आपके लिए छाता ले आती हूँ। जी नहीं, मेरी माँ ने मेरे शरीर में इतनी शक्ति दे रखी है कि ये बारिश तो क्या बड़े बड़े तूफानों को भी सह सकता है। एक समय पर दो बरसाते, एक समय पर दो बरसाते, बादल के संग आग भी बरसे, चारों ओर है जल थल जल थल, चारों ओर है जल थल जल थल, फिर भी जासा मनवा करके, एक समय पर दो बरसाते। उमड़ घुमड़ जब छाई घटाए, नीगद से गा तब ने जाना, उमड़ घुमड़ जब छाई घटाए, नीगद से गा तब ने जाना, कोई न जाने दिल में तूफान कब आ जाए और किधर से, एक समय पर दो बरसाते। आग लगी है दिल में लेकिन देख रहा है आँख का पानी, आग लगी है दिल में लेकिन देख रहा है आँख का पानी, शोलों के संग बहती नदियाँ, निकल रही है एक घर से, एक समय पर दो बरसाते, बादल के संग आग बरसे, चारों ओर है जल थल जल थल, खुद भी जासा मनवा करके, एक समय सब दो बरसाते। सुमती, डॉक्टर अरुण कब आएंगे? मुझे क्या मालूम, मैं डॉक्टर अरुण की प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। चार्ट पर कुछ भी नहीं लिखा, सुबह 9 बजे से दवा देनी थी, दी गई या नहीं? I'm sorry, मैं भूल गई थी। क्यों? मैं परेशान। देखो नर्स, ये हॉस्पिटल है, यहां मैं एक डॉक्टर हूं और तुम नर्स। हम यहां अपने दर्द होने को नहीं बल्कि दूसरों के दर्द को दूर करने के लिए आते हैं। मरीज को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, आइंदा के लिए ख्याल रखना। Thank you.